फैमिली का नाम सुनकर सांझ की आंखें हल्की सी नम हो गई। शौर्य सांझ की नम आंखों को देखकर बोला, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारी फैमिली है तो बता दो, मैं उन्हें बुला दूंगा। इस पर सांझ बोली, मेरी कोई फैमिली नहीं है। शौर्य ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी फैमिली नहीं है। इस पर सांझ ने कहा, लेकिन आप मुझे जानते हैं। शौर्य बोला, हाँ मुझे भी लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। इस पर सांझ ने कहा, शिवाय रघुवंशी का भाई दिव्यांश रघुवंशी, उनकी शादी रिया से होने वाली थी, मैं रिया की छोटी बहन सांझ हूँ। शौर्य को अब जाकर याद आया कि उसने एक बार रिया के साथ सांझ को देखा था, लेकिन एक ही मुलाकात में उसके दिमाग में सांझ का चेहरा उतर गया था। फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये बात याद थी कि उसने सांझ को कहीं देखा है। शौर्य ने कहा, लेकिन रिया तो। इस पर सांझ बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी बहन की डेथ हो गई, वो उस दिन एक्सीडेंट। सांझ ने इतना ही कहा था कि तभी वरदान उस कमरे में आ गया। वरदान को देखकर सांझ उसे पहचान नहीं पाई। उसके दिमाग में दुनिया भर के सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वो शौर्य से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन फिलहाल शायद ये वक्त सही नहीं था। सांझ को ये भी नहीं पता था कि वो कितने समय तक पागल रही। वो अपना पागलपन का समय पूरी तरह से भूल चुकी थी। वरदान ने आगे बढ़कर सांझ के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम ठीक हो बच्चा? सांझ को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि वरदान उसे जानता है और दिल से उसका हालचाल पूछ रहा है। उसने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने शौर्य को इशारा किया और दोनों उस कमरे से बाहर चले गए। वहीं सांझ अपने सवालों के साथ अकेली बैठी रही। बाहर आकर वरदान ने शौर्य से कहा, शौर्य मानता हूँ कि तुम्हारा इस लड़की से थोड़ा सा अटैचमेंट है, लेकिन एक बार हर्षवर्धन के पास चले जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी सांझ ठीक हो गई है, मैं उसके साथ रहूंगा, तुम जाओ। शौर्य को अब समझ आया कि वो अब तक हर्षवर्धन के पास नहीं गया था। शौर्य का भी दिमाग इतना खराब था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इसी के चलते बस वो सांझ के पास ही बैठा रहा। शौर्य ने अपनी गलती रियलाइज की और कहा, फूफा जी मैं अभी चाचू के पास जाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। वरदान वापस से सांझ के कमरे में आकर बोला, बच्चा जब ठीक हो जाओगी तो रजावत हाउस चलेंगे। सांझ के पास वरदान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल तो सांझ को रजावत हाउस में ही रहना था। वो ऐसे ही अचानक से वहां से नहीं जा सकती थी। एक तो वो शौर्य को ऐसे नहीं देख सकती थी और दूसरा उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। सांझ दिव्यांश से भी मिलना चाहती थी, इसीलिए भी उसने वरदान की बात मान ली। वहीं पांता रजावत हाउस के बाहर खड़ा था। उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों में दुनिया भर का गुस्सा और आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रणविजय सिंह का बताया हुआ काम कैसे करे। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे पता था कि अगर उसने रणविजय सिंह का काम नहीं किया तो रणविजय अपने घटियापन के चलते पूर्वी को कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। पैंथर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और रजावत हाउस के अंदर चला गया। रजावत हाउस में डैनी अब भी हीर और दृष्टि के पास था। पैंथर ने दृष्टि को देखकर कहा, भाभी आपको सर बुला रहे हैं। डैनी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो पैंथर पर यकीन कर सकता था। वो जानता था कि रघुवंशी परिवार में पैंथर की बहुत अहमियत है, इसलिए उसने दृष्टि और पैंथर के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। पैंथर की बात सुनकर दृष्टि खड़ी हुई और उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी ठीक तो है ना? पैंथर ने कहा, हाँ भाभी सब कुछ ठीक है, बस वो आपको ऑफिस बुला रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। दृष्टि ने अपना बच्चा हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाची देव को पकड़िए, मैं अभी मिस्टर रघुवंशी से मिलकर आती हूँ। इस पर पैंथर ने कहा, भाभी देव को भी लेकर चलिए। दृष्टि को लगा कि शायद देव्यांश को इस वक्त अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने पत्नी की जरूरत है, इसीलिए उसने पैंथर की बात मान ली। वहीं पैंथर ये सब कैसे कह रहा था सिर्फ पैंथर ही जानता था। दृष्टि ने अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज कर ली थी। इस वक्त उसने एक सिंपल सा कुर्ता और लेगिंग्स पहनी हुई थी। पैंथर ने आगे बढ़कर देव को गोद में उठा लिया और कसकर उसे गले लगा लिया। उसके गले लगाने से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो देव पर कितना प्यार लुटा रहा है। पैंथर दृष्टि और देव को लेकर वहां से चला गया। वहीं हीर ने डैनी को देखकर कहा, भैया क्या आप मेरी पीहू के डैडी से बात करवा देंगे? डैनी समझ रहा था कि हीर को इस वक्त किसी के सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी उसने हीर को देखकर कहा, सिंड्रेला चाची मैं कोशिश कर सकता हूँ। डैनी ने अपना फोन निकाला और हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन इस वक्त कोई भी कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं था। वो तो बस जैसे तैसे शिवाय को होश में देखना चाहता था। हालांकि शिवाय खतरे से बाहर था, लेकिन फिर भी जब तक शिवाय को होश नहीं आ जाता, हर्षवर्धन के दिल में एक अजीब सा डर बना हुआ था। डैनी ने कई बार हर्षवर्धन को कॉल किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। डैनी ने हीर की तरफ देखकर कहा, सिंड्रेला चाची, समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त मिस्टर रघुवंशी शायद बहुत ज्यादा परेशान है। ये सुनते ही हीर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस वक्त ना तो हीर कुछ कर सकती थी और ना ही डैनी। हीर तो बस पीहू को अपने सीने से लगाए चुपचाप सोफे पर बैठी रही। पिछले कुछ घंटे सबके लिए बहुत मुश्किल गुजर रहे थे। वहीं पैंथर ड्राइव कर रहा था और दृष्टि उसके पास बैठी थी। दूसरी तरफ ऑफिस में देवयांश और राजवीर ने सारे इन्वेस्टर्स को शांत करवा दिया था। देवयांश ने कुछ इन्वेस्टर्स को उनका रिफंड वापस कर दिया था और कुछ इन्वेस्टर्स को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया था। सारे इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए थे। देवयांश और राजवीर दोनों ही थक कर बैठ गए। कुछ देर तक वो यूं ही चुपचाप बैठे रहे, फिर राजवीर उठकर देवयांश के पास गया और बोला, दिव्यांश खुद को संभालो, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। विराज भी ठीक है, वीरा है उसके पास, रूही को अब तक होश नहीं आया, मुझे जाना होगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर जैसे ही चेयर से खड़ा हुआ, दिव्यांश भी खड़ा हो गया और उसने कस कर राजवीर को गले लगा लिया। दिव्यांश कुछ बोला नहीं, लेकिन राजवीर समझ रहा था कि वो इस वक्त कितनी बुरी तरह से टूट चुका है। राजवीर ने भी अपनी बाहें दिव्यांश पर कस दी। दिव्यांश अगर लड़की होता तो अब तक रो पड़ता, लेकिन उसके कंधों पर लड़का होने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थी, आंखें बार बार आंसू बहाने के लिए इजाजत मांग रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी आंखों को रोने की इजाजत नहीं दी। राजवीर ने फिर से दिव्यांश को चेयर पर बिठाया और बोला, दिव्यांश टूटने का वक्त नहीं है, अगर हम सब टूट गए तो हमारे दुश्मन जीत जाएंगे, हमें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। दिव्यांश ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। राजवीर ने उसकी पीठ थपथपाई और कैबिन से चला गया। इसी दौरान पैंथर ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और फिर गाड़ी से बाहर आकर उसने दृष्टि की साइड का गेट खोला। देव को उसने गोद में ले लिया और दृष्टि का हाथ पकड़कर रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर ले आया। पैंथर सीधा एक खाली कैबिन में गया और उसने दृष्टि को वहां बैठने के लिए बोल दिया। दृष्टि पैंथर के कहे अनुसार देव को लेकर वहां बैठ गई। पैंथर बोला, भाभी मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूं। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पैंथर कैबिन से बाहर आ गया। जैसे ही पैंथर कैबिन के बाहर निकला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। पैंथर अपने कैबिन में गया और वहां से उसने दिव्यांश का परफ्यूम लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और वापस से कैबिन में आ गया। जैसे ही दृष्टि को दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई, दृष्टि की आंखों से पानी आ गया। फिर वो भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। पैंथर किसी की भी आवाज निकालने में एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने दिव्यांश की आवाज में कहा, हाँ आ गया। दृष्टि अपनी चेयर से खड़ी होती उससे पहले ही पैंथर ने गुस्से में कहा, दृष्टि मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें डिवोर्स देने आया हूँ। ये सुनकर दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी क्या कह रहे हैं, आप मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और अब आप डिवोर्स की बात कर रहे। इस पर पैंथर ने दिव्यांश की आवाज निकालते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने सोचा था तुम्हारी सर्जरी करवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी सर्जरी हो ही नहीं सकती, और वैसे भी अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है और मेरे घर पर इतनी बड़ी आफत आ गई, अगर तुम्हें अपने घर ले जाता तब तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद होता, तुम कहीं से भी मेरे लायक नहीं हो। दृष्टि तो बस सुन ही रही थी, उसे यकीन नहीं था कि कल तक जो दिव्यांश उससे माफी मांगने के लिए उसके पैरों पर सिर रखकर बैठा हुआ था, वो आज ऐसी बातें बोल रहा है। दृष्टि को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये सब हो गया इसलिए दिव्यांश ठीक नहीं है। दृष्टि ने एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, मिस्टर रघुवंशी सब ठीक हो जाएगा, शिवाय भैया होश में आ जाएंगे, डैनी बता रहा था कि विराज भी ठीक है, आप पैनिक मत हो, ये सब ठीक है। ये सुनते ही पैंथर की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे रणविजय सिंह ने दिव्यांश और दृष्टि दोनों को अलग करने के लिए कहा था और वो पूर्वी को बचाने के लिए उन दोनों को अलग भी कर रहा था। पैंथर ने डिवोर्स पेपर टेबल पर पटकते हुए गुस्से में कहा, मैंने कहा ना दृष्टि मैं तुम्हारे साथ एक और दिन नहीं बिता सकता। पैंथर मुझे समझाता रहा कि सर एक अंधी लड़की से शादी मत कीजिए, वो बहुत अपशगुन है, अगर वो अपशगुन ना होती तो उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप की डेथ ना होती, लेकिन मैंने पैंथर की बात नहीं मानी और आज देखो तुमसे शादी करते ही मेरा पूरा परिवार कैसे बिखर गया। दृष्टि फिर से रोते हुए बोली, ऐसा मत करिए मिस्टर रघुवंशी, हमारा बेटा भी है। मेरा बेटा नहीं है ये, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता, मैं कैसे मानूं कि ये मेरा बेटा है। हो सकता है मेरे पास से जाने के बाद तुमने कहीं और भी अपने आप को बेच दिया हो, पैंथर ने दिव्यांश की आवाज में चिल्लाते हुए कहा। दिव्यांश को इतने गुस्से में देखकर दृष्टि को भी गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, उसने देव को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से अंदाजा लगाकर दिव्यांश के पास गई और फिर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कल तक आप मुझे अपनाने के लिए बेचैन हो रहे थे और अब जब हमारी शादी हो गई, जब दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी बन गए, तो आपने अपनी औकात दिखा दी। दृष्टि ने फिर गुस्सा करते हुए कहा, पैंथर के कहने पर आपने मुझे अपशगुन समझ लिया। पैंथर से पूछकर मेरे साथ फिजिकल हुए थे, पैंथर से पूछकर मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाए थे, पैंथर से पूछकर मेरे बेटे का नामकरण किया था, पैंथर से हर बात की सलाह लेते हो ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रही अपने पैंथर के साथ, अब मैं आपकी जिंदगी से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। क्या सच में दृष्टि दिव्यांश से दूर चली जाएगी? कैसे संभालेगा पैंथर खुद को?